tør ikke ta det tilbake. De lar deg leke litt og stikker til deg søte saker. Så du sniker på rødt, du tror du blitt en fri mann. Du stjæler noe ekte, det bare et alibi mann. Når du angir vennene som et lam, når uen flekker henne. Det bare du som passer på. Det bare du som passer på. Som passer på, som vokter på deg selv. Hvor det driver man på taket mens du birrer rundt på bakken. Du har stein klar i handa, hvor du står jo alene i speilet. Så slipper du våpne uten å knuse speilet. Du er så sød når du skjuler hendene som et barn, når du angir vennene. Når ulven trekker tennene. Det bare du som passer på. Det bare du som passer på. Som passer på. Som vokter på deg selv. Det kjennes ikke godt nå. Så for tungt den natten. Ja, de løp ut, og de stupte ut i natten. Jeg fikk beskjeden din i kveld. Lisen leste opp Dagsnytt. De leter overalt etter skuddene som falt ved daggry. Jeg var så støt da jeg skjulte hendene som et barn, da jeg anga vennene som et lam, da ulven flekket tennene. Bare du som passer på. Det bare du som passer på. Som passer på. Som vakter på. Det bare du som passer på. Det bare du som passer på. Som passer på. Som vakter på. Det bare du som passer på. Det bare du som passer på. Som passer på. Som